दीवाने हैं हम तेरे दीवाने, हर दीवाने हैं हम तेरे दीवाने। जाने हमें सारी दुनिया, एक बस तू ही ना जाने। दीवाने हैं हम तेरे दीवाने, हर दीवाने हैं हम तेरे दीवाने। मुझ पे